One. I was a big old bear once. I was a big old bear once. Oh, I was a big old bear once. Oh, I was a big old bear once. And I walked with California. And I walked with everything I showed. I walked with everything I lived for. Share of abuse. times. You might find you get what you need. Awakening, welcome in Radio Patapu. Sorry for last week that we wasn't here, but yeah, the nature was calling, and yeah, we did some things what we gonna talk today about that. Awakening every Tuesday from 4 till 7, including Polish Quarter at 6:30. And yeah, today main subject would be the against the squatting, against the buying the squatting. And I will play some interviews, speeches from a demonstration in Utrecht last Saturday, and then I will the other main subject would be the occupation of forest Lappersfort in the Brug in Belgium, and I will play and talk about it more. But first, I will start soon with agenda. You could hear in the background Pozytywna Grupa Reggae. And there would be some other bands like Bohaty, La Fraction, Cop. Ojo de Brujo and the other ones. Śmierć. Okay, this Saturday, Folks Obstand, Freedom Not Fear, 2008, Stop the Kontrolę Wanzin, Ludike Protest Manifestacji. Saturday, 11th October, Plein Den Haag, from 12 till 5. You could check more information www.volksopstand2008.nl. Op zaterdag 11 oktober 2008 zullen duizenden mensen in Den Haag op het plein Paal voor de Tweede Kamer demonstreren tegen de toenemende privacyverloedering en de controlewaanzin. Onder invloed van moderne technologie hebben wij veel te veel van onze privacy ingeleverd. De overheid oefent steeds meer controle uit op haar burgers met het oog op de zogenaamde staatsveiligheid. Overal hangen camera's. Steeds meer van onze privécommunicatie wordt opgeslagen en maandenlang bewaard. En men wil steeds meer biometrische kenmerken van burgers registreren en opslaan in grote databases. Maar komt dit allemaal wel ten goede aan onze veiligheid? Wij denken van niet. Het is tijd om gezamenlijk een vuist te maken tegen deze aantasting van onze burgerrechten en onze vrijheid. Stop de controle waanzin. Kom naar de Volksopstand om te protesteren of om je informeren. Laat je vermaken of verbazen tijdens een van de vele workshops, presentaties, toespraken of kunstzinnige uitingen. Of kom gewoon geniet van de lieve muziek. Al is gratis, organisatie www.freibeat.nl. Volksopstand 2008 is een ludieke protestmanifestatie tegen de privacyverloedering waar u terecht kunt met uw vragen of uw ongenoegen. De Volksopstand is grotendeels overdekt en ook geschikt voor kinderen. Ja, Saturday 11 October from 12 till 5 on the plane in Den Haag would be demonstration against the surveillance against everywhere cameras watching us, against Big Brother conspiracy. 11 October from 12 till 5 on Den Haag, and there would be also cultural program. Children are also welcome. The program for Overtum 301 for this week, Wednesday 8 October, Royal Improvisers Orchestra will play from 10 o'clock. Thursday 9 from 8:30 will play Fata, El Mustache, Morgana and Eva Brown. Friday Ten at 10 would play Radical Dubstep Party. Saturday 11 from 11 Matches Disco. That would be it for next week. International Amsterdam Film Festival, it's going on from 16 till 19 October, and it will be in the Belly, Melkweg, Sugar Factory, The Outkike. And what would be featuring Heavy Metal in Baghdad, Vice, Crispin Glover, live show, Defect, directing debut of Gal Garcia Bernal, Beautiful Losers, Aaron Rose, Sneaker Stories, Magunika, Love, Peace and Beatbox, Amsterdam Hero Award, Korean India Scene Highlights, Why Red So Say This, music videos, next gen commercial and much more. Morning Qigong. Training Qigong in the morning makes your energy flow and your mind clear so that you can focus on what you desire to achieve on that day. You learn to center, keep yourself healthy and in balance. This is the way of the Tao. Tuesday, Thursday from 9 till 10. Address Admiral de Rotterberg, 76, second floor. The Stubnitz is in the city and there would be Namaste Festival 17-18 October there, the independent and alternative music gathering. And the same verb, Tete Neveritavech. Saturday, top level jazz and jink in Stubnitz. Friday 10, Stubnitz Goodies, indie post-rock, an explosive but yet emotional live band. It's a journey in itself, one of the hardest working post-rock bands in Europe with endless miles spent on the roads of Europe. Support to be announced. 9 p.m. 5 euro. Okay, that's it for this week. Yeah, now we will check agenda in internet. That's a cop in background. Photo Tenton Stelling Kadir van Lohausen, Oli and Onrecht in Nigeria. From 7 October tot met 31 November 2008, opening op dinsdag 7 October on 7 o'clock soon, Openbare Bibliotheek Oosterdokskade 153 Amsterdam, the Free Library. Fotograaf Kadir van Lohausen reisde in opdracht van Milieu Defensie en Amnesty International 3 weken door de Niger Delta, Nigeria, om in beeld te brengen hoe grootschalige oliewinning in de Niger Delta tot vervuiling en schendingen van mensenrechten leidt. Tijdens de opening op dinsdag 7 oktober interviewt Harm Eide Boutje onder meer Kadir van Lohausen, Alice Ukoko, vrouwenrechtenactiviste uit Niger Delta, Anne van Schalk, Milieudefensie en Marlene van Rooyen, Amnesty International. De toegang is gratis. Wat tentoonstelling olie en onrecht in Nigeria, wanneer van 7 from today till 30 November would be exposition about the oil and breaking the human rights in Nigeria from 7 till 31st November would be exposition in the Free Bibliotheque in near the central station on the Oosterdokskade 153, and today is opening at 7 with some speeches from the people who were there, who are active in this region. Shell made a lot of misery there. De derde hardenking van de Schiphol-brand bij het detentiecentrum op Schiphol Oost, ten Pool 64, de Oude Meer. De zondagmiddag en avond van 26 oktober 2008 vanaf 2 uur tot 5 tot 12. Let's see if we could play anything from it. Thank you. weak a democracy country without food, without water. The people said Africa of Afghanistan of Asia forever. The help from Holland of European country to our country. That's not true. They kicked me out of trouble. Dublin. Yeah. 1 week I have with no money to go to another country of I buy some food of cigarette. But I can't say to somebody, please help me. No, I'm man. 1 week my leg was all broke. I go to Germany to give asylum in Germany. The police ask me why your lap and your face come kaput. I told them, yes, I was in Holland. Asylum Zucker, trouble, they kicked me out. They said, yes. Okay, again, I go to France. From France, they bring me back. They said, yeah, Dublin. Okay, Dublin, trouble. One night, they kick me again out. I try to England. They bring me back. Luxembourg, they bring me back. If accept me, you must give me some place. Give me some place you're gonna live. They make it criminal, man. 1 week I spend my time in the cold, without food, without water. I swear to God I will use snow. Yeah. Only I said قَوْنِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ for 11 people. Huh? 9 of them was my best friend inside. Room number 8. The mother was inside. His son. I know it, the gold was inside. I will talk with him the same day. And the Georgian guy, I have was not tabak, he have was not papir, ruchan. We change. What is this life? Which kind of criminal we make it, he put us in the prison? If we have something wrong, yes. Prison is for wrong people or criminal people, not for Azul Zucker. This is our mistake. We come out for our country. Because we save our life here, but no. At my country, they're gonna kill me by pistol. But we come to Holland, they kill us slowly, slowly, slowly. Yeah, thank you very much, man. One. Okay. That was the story from Overland Nauri. The Schiphol brand van 26 en 27 oktober 2005 zal 3 jaar later opnieuw. Op dezelfde plaats en op dezelfde tijd herdacht worden. Bij het monument voor de 11 doden aan het hek van het detentiecentrum Schiphol-Oost. Overlevenden en nabestaanden zijn bezig om deze herdenking gestelde te geven en bij te wonen. 9 internationale kunstenaars helpen mee. Het initiatief is genomen door de Verenigde Overlevenden van de Schipholbrand in samenwerking met Migrant to Migrant Radio en het Blauwe Huis, de Raad van Kerken, Basisbeweging Nederland en de gemeente Haarlemmermeer houden 1 bijeenkomst in Hoofddorp, waar 1 aantal overlevenden bij zal zijn. To make a life again. De overlevenden vechten voor hun genezing en hun toekomst. Ze wonen verspreid over Nederland en proberen zich staande te houden in de jungle van armoede, papierwerk en onbegrip. Enkelen leven op straat met gevaar voor uitzetting of instorting. Sommigen zijn zoek en verdwaald. Alle mensen en politici moeten weten dat de politiek verantwoordelijk lijken zich niet hebben verantwoord voor rechter of Tweede Kamer. Ahmed Issa, nog steeds de enige is die vervolgd wordt wegens de brand. De politiek wegkijkt van de brand van de oorzaken en de gevolgen. Nederland doorgaat met het vastzetten van mensen die hier niet mogen zijn. Horende doof is voor de aanklachten van Amnesty International, de Raad van Europa en de Raad voor de Strafrechtstoepassing. De overlevende slachtoffers en de nabestaanden het nog steeds zonder adequaat hulp moeten stellen. Ook wachten ze nog op schade en smartengeld. De herdenking toort dat de overlevenden er nog zijn en samen vechten voor hun toekomst. Together as One, de herdenkingsgroep bestaat nu uit de Verenigde Overlevenden, Migrant to Migrant Radio en het Blauwe Huis in samenwerking met Prime. Zij roept iedereen op om zij aan zij met de overlevenden en nabestaanden deel te nemen aan de herdenking als teken van deelneming, solidariteit en respect. En als protest tegen het vreemdelingensbeleid en tegen het opsluiten van migranten in het bijzonder. Vertel het verder, sluit je aan, bel of mail ons. M2M, tel 0624148872, you could find it on in the media. News and updates you could check on the m2m.streamtime.org program. Aankomst op zondag 26 oktober bij het detentiecentrum Schiphol Oost vanaf 1 uur. Ten Pol 64. Oudemir, busvervoer vanaf Schiphol Plaza. Aanvang programma at 2 uur, afsluiting 5 tot 12. Onder leiding van 9 kunstenaars uit Nepal, Nederland, Senegal, Irak, Engeland, Liberia en Bangladesh wordt 1 herdenkingsceremonie voorbereid. De kunstenaars en overlevenden gaan aan het werk. De resultaten van de eerder gehouden workshops worden in de loop van de middag zichtbaar. Delegaties worden ontvangen bij de boom. Het publiek wordt uitgenodigd waar te nemen en eigen rituelen toe te voegen. Op individuele basis kunnen overlevenden hun eigen momenten en rituelen te creëren. Een kerkelijke delegatie arriveert rond 8 uur 's avonds. Zij brengen aarde voor de boom. Rond 9 uur wordt de boom geplant. Rond 11 uur wordt een beschilderd spandoek aan het hek bevestigd. Tegen 5 tot 12 komt alles samen. Het hele programma zal de komende weken worden ingevuld met de overlevenden en nabestaanden. You could check more information on the www.vertrokkengezichten.net, www.vertrokkengezichten.net, and that would be it. 26 October would be the memorial for the victims of fire on the Schiphol. While 11 people died waiting for their deportations, as like every year is memorial, and it will start at 2, will go till 5 till 12 in the night. There some 11 artists from different countries will do the program, will show the art in tribute for those innocent people who died because the racistish law of the government, deportation laws of European Union policy. The you could go from Schiphol to Ost from 1 o'clock to the Temple 64, and the program is beginning at 26 October. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Freedom for refugees. Everybody is equal, refugees welcome everywhere. Stop deportations. That's in tribute of all victims of European Union policy for the victims of fire on Schiphol. For the thousands of victims who are trying to get into the West. For all the victims around the world against the deportation policies everywhere. Okay, anybody who would like to add something to the agenda or would like to make inform about anything, please call us 020-412-922-969. You could call us to the radio and tell us what do you like to inform us about. And soon we will start with the playing for you the speeches and relation from the demonstration in Utrecht against buying of the squatting. Yeah, let's play something first. Zonder kraakverbod. Zolang als er op een plek meer mensen willen wonen dan dat er woningen beschikbaar zijn, zou er gekraakt blijven worden. Je zou het misschien vandaag niet zeggen met dit weer, maar in dit klimaat heb je nou eenmaal een dak boven je hoofd nodig. Zolang als er honderdduizenden woningen leeg staan en miljoenen vierkante meter bedrijfsruimte leeg blijft staan, zullen mensen hun eigen oplossingen blijven zoeken. Met of zonder kraakverbod. Kraken gaat door. Maar waarom gaan we dan wel de straat op? Wat gaat er dan wel verloren met een kraakverbod? In de eerste plaats komt de open cultuur van kraakbanden onder druk te staan. In kraakbanden bestaan veel sociale initiatieven, culturele initiatieven, culturele vrijplaatsen. Met een kraakverbod moet de deur op slot. Een eventueel kraakverbod wekt de schijn het wangedrag van speculanten en woningbouwcorporaties te legitimeren. Miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. Nieuwe kantoorpanden blijven als paddenstoelen uit de grond gestampt worden. Projectontwikkelaars en speculanten verdienen hier grof geld mee. Een kantoor dat leeg komt, blijft leeg. Want leegstand is goedkoper dan hergebruik. Op deze manier wordt op grote schaal de schaarse ruimte die er is bezet. Of bezet gehouden zonder. Op deze manier wordt de schaarste ruimte die beschikbaar is bezet gehouden door speculanten. Alleen kraken. Alleen kraken op de weg dat kraken tot de motivatie om nog iets naar de kant te doen. Als de Haagse politiek nu kraken zou verbieden, dan krijgen ze even lang de indruk dat hun machtsgebruik wordt gelegitimeerd. Eigendomsrecht is niet absoluut. Eigenaren hebben een plicht om op een verantwoorde manier met hun eigendom om te gaan. Met de huidige plannen zou een kwart van de betaalbare woonruimte uit de stad verdwijnen. Woningbouwcorporaties verrijken zich over de rug van huurders. Fatsoenlijk onderhoud is er niet meer bij. Een huurder die iets van een corporatie gedaan probeert te krijgen, wordt geconfronteerd met een keiharde zakelijke partij. Later in deze optocht zou een spreker van Stop Afkraak Sociale Huisvesting meer aandacht besteden aan de sloophoede van de woningcorporaties. Huurbescherming werd ooit in het leven geroepen om de huurders als zwakke partij te beschermen tegen de sterkere verhuurder. De verplichtingen, zoals onderhoud, worden door woningcorporaties op grote schaal genegeerd. In de plaats van hierop in te grijpen, wordt door de politiek de huurbescherming stapje voor stapje uitgekleed. De mogelijkheden de huurbescherming deels komt lopen, bijvoorbeeld met tijdelijke verhuur, worden meer en meer verruimd. Een eventueel kraakverbod is niets anders dan de volgende stap bij het uitkleden van de huurbescherming. Dus, houd wonen betaalbaar, stop het kraakverbod. Yeah! Nou, dan wou ik bij deze demonstratie op weg sturen. Houd gezellig, houd mooi, houd schoon. Ik heb de gemeente nog moeten beloven dat ik iedereen erop zou wijzen dat er in de binnenstad een alcoholverbod geldt. Veel plezier! Oké. While I come here to demonstrate. That was the first speech. Between, I will just add something to the agenda. In the Molly will be the information evenings about the safety on the squatting on the squats and like how to avoid the fire not just only on the squat but all those information could be helpful for normal houses as well. Molly info avonden over veilig wonen. Kraksprekur de pipe presentir en drie lauk info avonden over veilig wonen in Kraakpanden. Vrijdag 17 oktober om 8 uur deel 1. Brandveiligheid. Een brandweervrouw legt uit hoe brand ontstaat, zich ontwikkelt en hoe brandgevaar te minimaliseren. Deel 2. Veilig bouwen en bouwvoorschriften. Deel 3. Toepassen. Hoe kun je met minimale middelen de tips en trucs uit voorgaande avonden toepassen? That would be would start 17 October on 8 o'clock in Molly Hout van Ostadestraat 55. Very useful informations about safety in the fire situations. How to prevent the fire in your squats in your house, and one of the fire woman, Brandweer woman, will explain to us about those things. They are also available the booklets about that, and let's continue soon with the. Like. With the demo. Did you came here? Why did I come here? To demonstrate and show like resistance against the anti-squatting law, which is, as we all know, man, you know, just another legislation being put in place. And that's why I'm here today, to show civil resistance. Uh-huh. And what do you would like to achieve by this demonstration? Well, I mean, you know, that's the biggest question you can ask, you know, like, what can you hope to achieve by any demonstration? But, you know, like, just the numbers, man, have to count for something in the end, yeah? And there's an army of squatters in this country, you know? Living that ideal, man, living that way of life. Living that bit of freedom, and we have to show, you know, we have to show, that's all we can do. And you know, it's like Shelley says, man, we are many, they are few, you know. And if they come with guns and knives and bricks, you know, let them see the humility of their shame, man. If they hurt us, then all we can do is show what we think, man. And you know, and stand up for our rights. Because at the moment they're still our rights, yeah, and they're taking them away from us. So that's a main factor, man, you know? Uh-huh. Do you think the situation may change after this law? After what, sorry? After passing this law. Well, I mean, come on, yeah, of course it will. Depends how efficient the Dutch police are, you know? Uh-huh. With getting rid of people and evicting people. And it all depends on them, man, you know, because laws get passed every day, but then some police forces don't want to enforce that law, you know, uh-huh. And then it becomes an independent thing. Well, would you continue squatting when the law would pass? Well, of course, man. I mean, what fucking hell? You know, this is. If you, I mean, you know, like, would black people have continued living in America if all those, you know, while those laws were passed, would Indians carry on living in South Africa in the 1920s if all those laws were passed? No, they put up civil resistance, man. And this is not a race issue, but this is still rights being taken away, you know? And why are you squatting? Why am I squatting? Okay, because personally, I mean, like, I'm not homeless because of squatting, so, you know, I thank that. But it's a different ideal for different people. Me personally, I feel freedom there, you know. I mean, obviously it's different for everybody. You've got families who squat, you've got fucking junkies who squat, you've got fucking people who just want that kind of freedom, you know, and there's all different types of people. You know that, I know that. Uh-huh. These people fucking know that, that's why they're here. But me, I mean, come on, I'm a foreigner here, I'm the illegal contingent. So, you know, like, I'm just getting what I can, you know, like, and that's for me means freedom. It's nothing selfish, man. You know? Do you think squatting gives a possibility to the people to do other things? Yes, man. I mean, come on, for such a small country, I can't believe how many fucking, like, unused buildings there are, man. And yes, I mean, me myself, I'm a musician, so, you know, like, I believe that music and unity and people and love come together under one roof, you know, and squatting has shown that way, yeah, for a lot of musicians, you know, seriously, for places to come, and there's no restrictions, you know, there's just no restrictions. I mean, come on, it says it all, no restrictions. We have the right to do anything we want under these roofs, you know? Uh-huh. You see squatting movement as a, like, place of culture? No, man. I see the squatting movement... the squatting movement? Uh-huh. Okay, well, I thought you meant about the demo, because I was going to say, we shouldn't be fucking here in the first place, you know? But as a culture, well, yeah, man, come on. It's been around for how long now? I mean... forgive my history, my ignorance there, yeah, but fucking hell. That squatting's probably been around since the fucking dawn of the brick building or the wooden shack, you know? Yeah. People have been using whatever's free to them. So yeah, man, I mean, fucking, yeah, it has culture, it has a vibrancy, it has fucking ideals, it has love, it has fucking passion, it has a fucking a way to live for people, man, you know? Would you like to add something? On the end, or? Yeah, up the fucking movement and stop. Please, man, anyone who ever sees this message, anyone who knows, anyone who's listening, you know, just fight the power, man, you know. You are a human body. If they want to fucking kill you for standing up for your rights, let them kill you, man. Let them kill you. Let them see the shame. But just don't die as a martyr, okay? That's the one thing. Do not be a martyr. Okay. Thank you. Okay, that was one of the interview with the guy activist on the Rilce, who brought us to the another story in the same day to the forest Lappers Fort, and who was occupying with us this place against the cutting the trees and so. But this we will talk all later, just to show you the picture about the person. Okay, now I can place, I found some movie on internet, and I think we could play it. We have this possibility now. Hop, hop, hop. En straten, en dat willen we tegengaan. Kraken, dat is een ideaal. Het is in ieder geval iets om te ageren tegen. Kraken gaat door. Met die leus demonstreerden ongeveer 500 krakers zaterdag in het centrum van Utrecht tegen het op handen zijnde kraakverbod. Het CDA wil kraken bij de wet verbieden. Kraken leidt volgens de partij tot verloedering en zorgt voor overlast. Wij vinden dat kraken eigenlijk een heel bot middel is. En het is niet het recht van de straat, maar het recht van de staat. Dat moet worden hersteld. Dus daardoor wordt ook het eigendomsrecht hersteld. We zien ook dat steeds meer gewelddadige invloed van de krakers. Dat hebben we ook gezien bij de ontruimingen, zeg maar, wat er gebeurt. Ten derde, er is natuurlijk ook heel veel overlast van krakers. En dat betekent dat verloedering van buurten en straten. En dat willen we tegengaan. Kraken, dat is een ideaal. Het is... in ieder geval iets om te ageren tegen het kapitalisme. En Zolang er panden leeg blijven staan en dus de huiseigenaren daar mee speculeren, vind ik het echt gemeen en asociaal dat er dus geen mensen in kunnen wonen. Houtbonen betaalbaar, stop het kraakverbod. PvdA-Kamerlid Staf Depla ziet net als de krakers niks in een nieuwe kraakwet. De huidige anti-kraakwet die voor ligt, die maakt leegstand groter in plaats van kleiner. En daarom ben ik tegen die wet. Maar ik ben ook niet voor kraken waar vernielingen worden aangericht, want dat gebeurt ook. Dat er gewoon kantoorpanden gekraakt worden, een feest wordt gehouden en men na vernieling achterlatend weer vertrekt. Maar ook daar heb ik geen nieuwe wet voor nodig. Iets kapot maken mag al niet. Dat is al strafbaar. Dus wat mij betreft moeten we gewoon handhaven en geen nieuwe wet maken. Nou, als je de voorstellen goed bekijkt, leidt het op een heel erg bureaucratisch circuit van registers en rechtszaken en procedures. En ik denk dat vastgoed-eigenaren die zeg maar speculanten zijn, dat zich daar niet door af laten schrikken. 100 euro voor stenen gooien, alsjeblieft. Ja, dat is slecht voor jullie imago, daar houden wij wel van. Dat is from the TV Novum. De demonstratie verliep rustig. Zowel de organisatie als de politie waren tevreden. Wel zijn er 3 mensen opgepakt. Zij waren vermoedelijk lid van een extreemrechtse organisatie. Which I think the police is the big extreemrechtse organisatie. Okay, let's. Play some music and yeah, the interviews, what we are playing, without edition, how you can see. Okay, now I will read the relation from the in the media. De Woonstrijd, optocht voor één sociaal huisvestingbeleid en tegen het kraakverbod, is vandaag door de Utrechtse binnenstad getrokken. Met één opkomst van ruim 500 mensen is de organisatie erg tevreden over het statement dat is neergezet. MBT, de huisvestingsproblematiek en het aankomend kraakverbod. Timeline. From quarter to one bij het verzamelpunt wordt één voordacht gehouden over het opkomende kraakverbod en de afbraak van sociale huisvesting. Om 2 uur één stoet van ongeveer 350 mensen is vanaf het zonnige Domplein te Utrecht vertrokken om hun onvrede over het woningbeleid te uiten. 2:30 inmiddels is de optocht gegroeid tot circa 500 mensen en is zij aangekomen bij het Fredenburg, paal voor het voormalig gekraakte pand De Damp, wordt een toespraak gehouden door de WGG-winkel Utrecht die hier begon. Om 3 uur de optocht is aangekomen bij het gemeentehuis aan de Hanzenmarkt, alwaar ook kraakpand De Ubica gevestigd is. Hier zijn 2 toespraken gehouden door SASH, Stop Afbraak Sociale Housingvesting,

Stop de afbraak sociale huisvesting. Stop het anti-kraakverbod. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Op naar de volgende etappe. Ik wou iedereen er nog op wijzen dat we ontzettend veel flyers hebben om aan het publiek uit te delen. Op beide bakfietsen, bij geluid op best, zijn flyers beschikbaar. En ook nog een paar postertjes voor thuis. We gaan die kant op. Okay, the other thing from in the media about this demonstration. From Von Streit, hartelijk welkom allemaal op deze Von Streit demonstratie. Bedankt dat jullie in zulke grote getallen hierheen zijn gekomen op deze zonnige zaterdag. En waarom is het zo belangrijk dat wij vandaag de straat op gaan? Houd wonen betaalbaar. Stop het kraakverbod. De Haagse politiek heeft het weer eens in zijn kop gehaald dat er een kraakverbod moet komen. Maar wat maakt het nu helemaal uit? Voor kraken helemaal niets. Kraken gaat door met of zonder kraakverbod. Zolang er op één plek meer mensen willen wonen dan er woningen beschikbaar zijn, zal er gekraakt blijven worden. Je zou het met het weer vandaag misschien niet zeggen, maar één dak boven je hoofd heb je met het klimaat hier gewoon nodig. Eén woning is één recht, één primaire levensbehoefte. Het probleem van de woningnood bestaat al jaren en is nog altijd niet opgelost en zal de komende jaren ook zeker niet opgelost worden. Sterker nog, met de huidige plannen zal in Utrecht, net als in bijna alle grotere steden, de woningnood alleen maar groeien. Als dan ondertussen honderdduizenden woningen en miljoenen vierkante meters aan kantoorruimte leegstaan, zullen mensen hun eigen oplossing blijven zoeken. Met of zonder kraakverbod. Kraken gaat door. Wat gaat er dan veel verloren met een kraakverbod? In de eerste plaats komt de open sfeer van veel kraakpanden onder de druk te steen. Kraakpanden bieden naast woonruimte vaak ook ruimte aan sociale of culturele initiatieven waar elders geen plek voor is. Later is de optocht zullen sprekers aandacht besteden aan enkele van dit soort initiatieven. Een eventueel kraakverbod wijkt de schijn het wangedrag van speculanten en woningbouwcorporaties te legitimeren. Miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. Nieuwe kantoren blijven als paddenstoelen uit de grond zitten. Projectontwikkelaars en speculanten verdienen hier grof geld mee. Eén kantoor dat leeg komt, blijft leeg. Leegstand is goedkoper dan hergebruik. Op deze manier wordt op grote schaal de schaarse ruimte die er is bezet gehouden, zodat vastgoedeigenaren zich onbeschaamd kunnen verrijken. Alleen kraken of de vrees voor krakers is een motivator om nog iets met zo'n plan te doen. Als de Haagse politiek nu het kraken zou verbieden, dan krijgen speculanten de indruk dat hun wangedrag wordt gelegitimeerd. Eigendomsrecht is niet absoluut. Eigenaren hebben de plicht om een verantwoorde manier met hun eigendom om te gaan. Stop afbraak sociale huisvesting. Met de huidige plannen zal een kwart van de betaalbare woningen uit de stad verdwijnen. Woningbouwcorporaties verrijken zich over de rugen van hun huurders. Fatsoenlijk onderhoud is er al jaren niet meer bij. Een huurder die iets van een corporatie gedaan wil krijgen, wordt geconfronteerd met een keiharde zakelijke partij. Later in deze optocht zal een spreker van Stop Afbraak Sociale Huisvesting meer aandacht besteden aan de sloopwoede van woningbouwcorporaties. De huurbescherming werd ooit in het leven geroepen om de huurder als zwakkere partij te beschermen tegen de sterkere verhuurder. De verplichtingen van bijvoorbeeld onderhoud worden door woningbouwcorporaties op grote schaal genegeerd in de plaats van hit op in de graupen wordt door de politiek de huurbescherming stapje voor stapje uitgekleed. De mogelijkheden de huurbescherming deels te ontlopen, bijvoorbeeld met tijdelijke verhuur, worden meer en meer verruimd. Een eventueel kraakverbod is niets anders dan de volgende stap in het uitkleden van de huurbescherming. Dus, houd wonen betaalbaar, stop het kraakverbod. I think those speech already made the guy from camera, but I think repeating is never too much. Hoppala hop. Few last interviews. Tessel heeft afgelopen zomer op Tessel voor het eerst in de geschiedenis hebben daar een pandje gekraakt. Helaas heeft het een week of vijf volgehouden. Harde weerstand, alles gebarricadeerd, maar heeft helaas niet geholpen. Maar toch de eerste stap gezet op Tessel. Ook daar is het kraken toegekomen. Nou, nog één afsluitende mededeling. Houd wonen betaalbaar. Stop het kraakverbod. Hartstikke bedankt! Vier halen! Om te laten zien dat kraken belangrijk is en dat het onzinnig zou zijn om kraken te verbieden. Omdat we toch wel doorgaan en omdat het gewoon voor heel veel mensen heel erg belangrijk is. Aha.

let's read about the updates, then we will play some interviews. Again, the not edited interviews, but yeah. I hope you will feel like this program is almost live. Okay, update. 3rd October, Bezetting, Lappersfort, Bruch. At Axikamp in at Lappersfort Bos, Bruch, duurt alweer 2 weken. Vanwege de enorme drukte is het niet goed gelukt om steeds updates te schrijven om het thuisfront op de hoogte te houden. Wij gaan ons best doen om geregeld met nieuwe update te komen. En just to mix a bit of the English in it, from our media, indymedia.blogspot.com. Action camp in Lappersfort Forest, call for support. The Lappersfort Bruch in Belgium occupied again. The next action camp in defense this forest from cutting for more industry terrain. Even a lot of there is left empty and not used. They need you to help them. More info and great pictures on indymedia.nl. And that's, let's go to indymedia.nl. Okay, algemeen. De sfeer is at camp is goed. Wel is er erg veel regen en wind. Alles is dus zijkant en iedereen heeft het koud. Mocht iemand thuis nog eenladig ding regenkleding of warme spullen hebben liggen, dan zou dat zeer welkom zijn. Op het moment lijkt er geen acute ontruimingsdreiging te zijn. Wel is iedereen op zijn of haar goede voor mogelijk onverwachte invallen door de vliegen. En L. Lees Wouten. Er beginnen signalen binnen te komen dat zowel de politie als de eigenaar fabrikant voorlopig niet willen gaan ingrijpen. Dit zou kunnen betekenen dat het een lange termijn bezetting gaat worden die de winter doorgaat. It happened accident, but the person is in the hospital and it would go out from it. But I will say it shortly. Kampleven. And if anybody have books or anything would like to support, please read the info from indymedia.nl. About Lappersfort, you could send the books for the person who is bored in the hospital. Postbus 85069/3508 AB Utrecht. There you can send, you can find out it on the indymedia.nl. Kampleven. Het bouwen van boomhutten verloopt voorspoedig. Er zijn al bijna 5 grote boomhutten af. Verder hangen er ook tussen de 10 en 15 kleine hutten bedspiralen in de bomen. Tevens is er 1 groot Lappersfort gebouwd. Het fort is Villa Fabricom gedoopt. Dit naar de eigenaar van het bos die de bomen wil kappen. Voor het bouwen van een nieuw industrieterrein. Voor Villa Fabricon heeft een mooi puntdak met een echte zolder. De gehele buitenkant is klaar. Men is nu druk bezig met het isoleren van de binnenkant en het verder winterklaar maken. Tot nu toe werd er door mensen van buiten het kamp gekookt. Maar sinds 1 dag of 2 wordt er in het kamp zelf gekookt. De keuken zelf is nog druk in aanbouw, maar er kan dus al wel gekookt worden. Veel van het eten komt uit de skip. Bezetting. De gehele tijd zijn er minimaal 20 mensen in het kamp. Met uitschieters naar rond de 50 bezetters. Er zijn echter nog steeds nieuwe mensen nodig. Dan is het voor mensen van de huidige bezettingsploeg ook mogelijk om er even enkele dagen er tussenuit te gaan. Ook al kom je in het weekend om 1 of 2 dagen te helpen, dan zou dat ook zeer welkom zijn. Materiaal. Er is nog wel volop behoefte aan verschillende spullen. Het betreft zowel bouwmaterialen als andere spullen om het kamp draaiende te houden. Voor een actueel overzicht van de wensenlijst kun je hier klikken. Alvast enorm bedankt. Hopelijk tot snel. Groeten vanuit een koud, nat, maar erg gezellig actiekamp. Groenfront, Lappersfort. En de list of the wishlist we will read soon. Zo, de bedoeling is dat boel moet worden, hè. Zeker als we in de winter nog moeten blijven, dat we dan een beetje kunnen isoleren. Now time for the Belgian accent. Ah nee, maar wat je hebt, dat kun je... Ah ja, oké. Okay. Het moet wel stevig zijn. Voor de wandjes. Ja, voor de wanden kan dat wel. Voor de wandjes prima. Voor de wanden kunnen we dat gebruiken, ja. Je ziet daar wakkerzangen ook. Je moet schoon maar even lukken. En ze zijn daar een beetje verder klimworkshops aan het geven. Dus wel interessant. Maar het is sowieso wel mooi leuk om te zien, toch? Ja, voilà. could hear the people working hard to build the Villa Fabricon. Vanaf dit gedeelte gaan ze het bos beginnen kappen. Dus daar waar we daar juist liepen, dat zal behouden blijven. Maar, dus vanaf hier gaan we overal in de bomen naarstige mensen zien die boomgatjes aan het vallen zijn. Of spiraalgatjes aan het En dat is ook waar dat alle informatie op wordt gehangen van het actiekamp en zo, waar dat mensen hun fiets kunnen parkeren als ze willen. Je ziet daar. Bossen behouden is goed voor de gezondheid. Ja. Dat is dus het eerste bommetje dat je tegenkomt als je binnenkomt. Voorlopig zijn er nog veel spiraaltakjes, omdat dat gemakkelijk is om in de lucht te hijsen. De bedoeling is dat die spiraalbladjes plaats gaan ruimen voor een stevig platform waarop dan een boomhut wordt gebouwd. Die we ook gaan isoleren, zodanig dat we in de winter hier ook kunnen verblijven. En dit is een barricade, zodanig dat de politie niet in 2 minuten hier binnen staat. Het is een beetje moeilijk te bosbarricaderen. Het is grote terrein. Ik ga hulden, maar 2 is echt genoeg. Er is een prefab-platform. Mm-hmm. Daar zal ik instant erin te sjouwen. Er is een tentje voorlopig nog op, maar dat wordt een boom. En er is een andere grote hut en dan hebben we eigenlijk al jongeren die uit Brugge zelf, voor de weier kwamen bezetten, waren die al bezig op hun eigen idee om hier al hutjes te zetten. En om ook al in de bomen te klimmen voor als ze ver is of om toch het behoud van het bos te behouden. En dat waren ook goede klimmers, die konden allemaal goed, schrikknap. Nee, jij. Ja. Sociale gebeuren, zeg maar. Daar komt iedereen samen om te eten, om te vergaderen, aan het vuur te zitten. Mensen te ontvangen. Elkaar te leren kennen. Ja. Koffie, thee, 's morgens. Plannen te smeden en het werk een beetje te verdelen. Ja. Omdat er veel mensen zijn die initiatief willen nemen en dan vragen zij, ik ga daar een boomhut bouwen of ik ga hier een walkway spannen. Zijn er mensen die mij willen helpen? En dan plukken ze meestal hier mensen van het kampvuur weg. Oh, ja. Ja, het kampvuur wil ik, zodat het hout droog blijft. Aha. Voor als het rasht en regent, dat er spreekt van zich. Hop. Hier is dus onze composttoilet. eigenlijk heel simpel in het gebruik. Je kip erop. Ja, en dan moet je broek aftrekken natuurlijk. Ja, broek af, broek af, broek af. Is je wc-papier. Ja, het is hier wel nog vrij open, dus dat moeten we allemaal nog dicht doen, zodat ze niet zien kakken of zo. Wow. Ja, en dat heb je. Ja, hier zou dus normaal houthaksel moeten inzitten. Aha. Dus ik denk van die andere kant. Een beetje van deze. Ja, voilà. Voilà. Voilà, voilà. En dan doe je zo nadat je gescheten hebt. Dat stink ik niet. Voilà, voilà. Nah. Veel vliegen en composteert. Okay. Kunnen we dat gebruiken om ons warm te houden? Allee. Oké. Okay. Ja. Dit zijn de walkaways dat we gespannen hebben van een populier daar, waar dat een bedspiraal boven hangt. Die doorloopt naar de andere kant van de vijver, om het zo te zeggen. Naar, het is een kastanje, denk ik. En, walkaway is eigenlijk om van de ene hut naar de andere te kunnen geraken of een beetje kat en muisspel te spelen met de politie. Als ze naar daar kunnen, dat je naar daar kan. En omdat het soms ook al moeilijk is om je in het midden te halen. Alhoewel, ze gaan zo uit. Nu de, in het midden, we hebben een bankje gehangen dat eigenlijk niet zo goed hangt, omdat je even de spanning kwijt zit. Maar we gaan van de middag gaan we. Het is ook heel moeilijk omdat het over zo'n afstand gaat, om dat je heel strak te houden. En wel meer swingzone, maar dat, ja. Dat is ook wel eens plezant. Ik weet niet goed wat ik er nog. En voor die mensen bezitten die bank als wordt iets. Ja, dat zou maar. Het is nog een beetje zoeken hoe dat we het gaan doen. Ik heb zelf nog niet veel ervaring gehad met een walker, dat zeg ik niet. Maar het zou wel kunnen als je langs beide kanten in dat bankje geraakt, dan kunnen ze het sowieso ook al niet losnijden. En langs onder is het ook niet zo simpel om je eraf te halen. En als je daar op een of andere manier... En ik denk dat voor het heel moeilijk te uitpakken iemand van die ja, bank. Dat denk ik ook. Zeker omdat hier moeilijk met hoog te werken is. Ja, alles is gedacht. Maar er zijn zoveel bomen dat je ook niet... Het is daarmee dat we dat hier wel een beetje nog een netwerk van walkways willen maken. Alle banken gaan ook op ons komen. Ja? Is dat... Spandoek, krimpen of verzuipen. Zijn we eigenlijk bezig met een huis te bouwen. Het is echt al enorm gevoelig. Het is eigenlijk al kort. En we zouden er graag een eco-huis van maken. Om, ja, zelfvoorziening, gelijk water en zo. Als we daar dakgoten aanhangen en daaronder water bedons op waterreservoirs, dan hebben we voor de winter ook water waar we mee kunnen afwassen. Ja, voilà. Dus misschien moeten we langs de zijkant. Alles wordt gebouwd met afvalmateriaal. Ja. Gewerkt. Allemaal met herbruik. Allee, ik ken het gerecycleerd. Ja. En, we krijgen ook altijd blikjes, mensen die ons sponsoren met heel veel drank en zo. Ja, blikjes natuurlijk, aluminium, kei slecht voor het milieu in de wereld. En je kunt moeilijk zeggen van ja, nee, we willen dat niet, dus we nemen dat dan wel aan, met veel plezier natuurlijk. Maar dan proberen we dat ook te hergebruiken als versiering en zo, om als decoratiemateriaal toch iets of wat nut te besteden dat het niet in de vuilbak terechtkomt. Dat de afvalberg nog groter wordt. Ja. Ik weet niet wat daar nog iets meer over gezicht van. Ja, over de hoogste. Ja, ja. Ja, momenteel zitten we hier op een platform dat we geshort hebben. Ik denk ongeveer op 20 meter hoogte. We hebben een heel mooi zicht en we zitten hier allemaal lekker gezellig. We zouden graag een beetje meer achtergrond schetsen waarom dat we eigenlijk hier dat bos komen bezetten en wat onze persoonlijke motivatie is. En ook een beetje de achterliggende redenen van het dossier zelf. Ja, er zijn eigenlijk drie redenen waarom dat we hier eigenlijk met Groenfront en andere tuig zitten in dat bos hier. Omdat, ten eerste, dat bos hier, Fabricom, dat wil dat kappen omdat er hier een industrieterrein met loodsen en kantoren en zo gebouwd wordt. Maar dat is gewoon absurd eigenlijk, want als je zo ziet, wordt er hier 3,5 hectare gekapt. Maar er staat hier ook, die cijfers, hè, staat er ook 30% van de kantoorgebouwen staat gewoon leeg. Dat is gewoon absurd dat er daarvoor een bos moet gekapt worden, terwijl er zoveel leegstand is, dat er heel die natuur moet verdwijnen, terwijl er al zo'n grote schaarste is. Ja, ik zeg het, het is absurd gewoon dat er zo van die gekke dingen nu in deze tijd van ons bestaan gebeuren eigenlijk. En dat brengt me ook bij het tweede punt. Het feit dat er eigenlijk ook zo weinig bossen zijn en dat er eigenlijk 40.000 hectare zonnevreemde bossen zijn die gewoon door een ambtenaarke ingekleurd zijn van kijk, ja, deze is hier, we zullen daar maar industriezone van maken, dus al die bomen moeten weg. En dat slecht op niks. Ik bedoel, dat ze dan een keer beter met hun verstand wat inkleuren. Dat er niet zoveel natuur moet verwoest worden voor zo'n industriepark enzovoort. En ja, dus 40.000 hectare staat er dus nu onder bedreiging. Allee, is er zone vreemd, waarvan er 10.000 hectare onmiddellijk bedreigd is. Waaronder dit bos hier. En daarmee dat hier ook een symbooldossier is. En 10.000 hectare is eigenlijk gelijk aan 1 miljoen bomen. Dat is gigantisch veel. Deze lijkt maar één druppelke op de hete plaat, 3,5 hectare, wow, dat lijkt niks. Maar dat is effectief ook een deel, hè. Dat is evenveel waarde dan, ik bedoel, hier wonen eekhoorns, vogeltjes, alles, hè. Ik bedoel, ja, ik zit keihard stop voor aan het gebruiken, maar even uw gezond verstand, we hebben die lucht nodig, die bomen die die zuurstof geven, we mogen dat niet laten kapot gaan, gewoon ook voor de verdere toekomst. En dat brengt mij ook bij het derde punt. En dat is eigenlijk de gehele sociaal-ecologische crisis. We zitten nu echt met buiten de aarde uit. Hè. Als je kijkt naar onze ecologische voetafdruk, die is immens. Je hebt zo'n, ik zal het even uitleggen voor de mensen die niet weten wat dat is. Je hebt zo'n ecologische voetafdruk en dat staat gelijk aan hoeveel dat je verbruikt van de aarde. En je hebt daar ook zo'n eerlijk aandeel in. Ik weet de cijfers niet, maar ons aandeel is veel te groot. Dat van Amerika is nog veel groter. En in Afrika, in het noorden, het zuiden van de wereld, is dat echt veel te klein. Allee, die hebben niks. Die verbruiken heel weinig tegenover ons. En het zou veel beter zijn dat weer herverdeeld wordt en dat wij ons verbruik veel meer naar beneden halen, want we buiten de aarde uit. Al die grondstoffen dat er uit de aarde worden gepompt, dat zit hier al miljarden jaren dat nodig heeft gehad om in die grond tot die olie, die processen daar te worden. En ja, Wij gebruiken dat alsof dat er genoeg van is, maar dat is niet zo. Hè. Er gaat een moment komen dat dat op is en die natuur, we kappen dat maar. Van, wow, we planten ginder wel een nieuw bos aan, maar zo gaat dat niet. Hè. Als je hier deze bos wegneemt en je plant er daar een nieuw, dat bos dat je dan ergens anders geplant hebt, dat heeft ten eerste keiveel tijd nodig om terug tot zo'n volwaardig bos te komen. En B, al die dieren, waar moeten ze ondertussen naartoe? Het is allemaal... En het is nu dat we moeten handelen. Hè. Het is nu dat we onze krachten moeten bundelen om dat te stoppen, die industrie en die overconsumptie. Ja, het is anders te laat en het is al eigenlijk, we verbruiken al te veel. Hè. We zitten al over die limiet. Hè. De aarde is al, maar die zal terugvechten. Hè. Je ziet dat al, hè. Die overstromingen, de aarde die opwarmt. Dat zijn allemaal verdedigingsmechanismen van de aarde. Hè. En wij als mensen, wij hebben redenen, wij kunnen dat vatten. Hè. Wij kunnen daarbij helpen hè, om dat niet zo ver te laten komen. Hè. We moeten nu handelen en inzien dat we dat... Ja, ik weet niet. Ja. En jouw persoonlijke reden, waarom zijn jullie hier? Ik denk dat het daarom ook is dat we merken bij deze actiekamp en andere actiekampen dat die allemaal vanuit dezelfde mening zitten als Kathleen. Dat we moeten reageren omdat anders schiet er niks meer over en het is heel moeilijk om veel kracht bij die mensen te halen. En hier merk je dat veel mensen met dezelfde mening zitten. En ook wel vooruitkomen in hun mening. Wat dat probleem is dat er heel veel cynisme is en wat dat kan begrijpen. Maar het is toch om zeep of het staat toch niet veel uit, het gaat toch gekapt worden. Maar als we hier niet in verzet gaan tegen die kap, dan is het ook nooit geweten dat er verzet is geweest en dan is er ook niks aan de hand. Hoe mensen reageert op jouw actie? Hoeveel mensen? Goed. Hoe dat ze reageren, je krijgt heel veel steun en sympathie eigenlijk van je ziet dat van mensen die in achtertuin is eigenlijk dat bos, die komen hier dagelijks wandelen. Wat was de vraag? Hoe dan de mensen reageren? Hoe dat ze reageren. Het is ook wel heel verspreid. Ik heb het gevoel dat Brugge een heel bekrompen stadje is qua. Je komt, zoals mensen op de markt vandaag, mensen zijn weinig nieuwsgierig naar. Je kunt wel mensen meetrekken en doen, maar ze zijn heel terughoudend en allemaal vastgehoekerd in hun eigen wereldje. En ze vinden het allemaal slecht, ze zijn tegen de kap, de anderen van ja, het is goed dat dat gebeurt, dat is voor de welvaart en dat zit allemaal, wet is wet en dat zit zo in elkaar. Maar je krijgt eigenlijk langs alle hoeken ook wel heel veel bewondering en steun. Gewoon al door mensen die voedsel komen brengen, dekens komen brengen. En dat doet heel goed, dat merk ik ook wel van... Je bent goed bezig en er zijn nog heel veel mensen die... Maar het probleem is dat er heel veel mensen, of zeker van de ouderen, die zitten vooral met een financiële overleving en die zijn alleen maar met werken en zien te overleven omdat de kosten allemaal niet meer haalbaar zijn en die kunnen er ook geen... Of in hun denken kunnen ze geen tijd maken om in een bos te gaan zitten of zo om dat te beschermen. Ja, en ik wil daar ook... Sorry, ja, doe maar. Ja, om ook een beetje aan te vullen, daar op dat laatste puntje, die derde reden. Het is eigenlijk een dilemma, de keuze tussen de milieuvraag en de rechtvaardigheidsvraag. En het rechtvaardige zou zijn als we hier met 6 miljard mensen op deze planeet kunnen leven aan het welvaartsniveau zoals wij hier in het westen leven of ook in rijke steden of ja, rijke groepen mensen in het zuiden. Als zij allemaal kunnen consumeren zoals wij dat nu doen. En als het zou rechtvaardig zijn als iedereen een vliegtuigreis kan maken elk jaar. Als iedereen twee auto's kan hebben in elk gezin. Als iedereen zoveel vlees kan consumeren. Als iedereen kan leven zoals wij dat hier doen. Maar er is gewoon de draagkracht van deze planeet kan dat gewoon niet aan. Er zijn gewoon grenzen. En ik denk dat tijd wordt dat de mens inziet dat die grenzen weldra zullen bereikt worden. En wat dat wij hier ook proberen bereiken met deze bosbezetting, het is eigenlijk een heel dorpje dat wij hier bouwen. Oké, het is in de bomen, maar wat dat wij hier ook proberen bouwen is een kleine samenleving te reconstrueren in groep. Er zijn heel veel mensen, we kenden elkaar niet allemaal voordat we hier kwamen. En eigenlijk zo een mini-samenleving, zoals wij het in onze ideologie hebben, in praktijk te realiseren. Omdat heel veel mensen altijd zo vragen van, goh ja, wat kunnen we, dat is dat cynisme waar het er juist over gesproken wordt, wat kunnen we er nog aan... Wibracji prosto do twojego wnętrza czeka na jedno twoje słowo, czeka na ten jedyny gest, byś mógł zniszczyć Babilon, który w twoim sercu jest. The battery went off in the camera, that's why this interview is cutted like that. And yeah, there would be some continuation, but not with the three persons, but once the three girls who were interviewed, they gave me the tour around the camp, occupation camp, and they explained me what about the things you could hear it about, more or less. Sad that you could not see it, but then you can go there and see it on your own eyes. Grundfront, some backup information. Grundfront is geen organisatie, maar een netwerk waarin radicale milieuactivisten van wisselende samenstelling directe actie voeren. Het is de Nederlandstalige tak van het Britse Earthfirst. Directe actie komt in de praktijk meestal pas ter sprake wanneer andere middelen, bijvoorbeeld juridische, zijn uitgeput. Grundfront is horizontaal georganiseerd, heeft geen ledenlijst of andere administratie en ontvangt geen subsidies. De aankoop van klimmateriaal gebeurt via donaties en het organiseren van benefieten. You could find the contact met de bezetters on the pages. Bezoeken aan het bezette bos worden liefst vooraf gemeld. Dan kunt u er ook zeker van zijn dat er iemand aanwezig zal zijn die bereid is u te woord te staan. Sluit je aan bij de bosbezetting. Wil je afreizen naar het Lappersfort en komen helpen? Geweldig. Alle hulp is welkom. Bekijk eerst wel de paklijst, de routebeschrijving en een aantal algemene opmerkingen. Steun ons. Indien u ons financieel wilt steunen om deze actie succesvol te laten verlopen, zou dit zeer welkom zijn. Alvast enorm bedankt hiervoor. Dit kan dan op de rekeningsnummers in Nederland Hero 543556 543556. Materiaal. Indien u ons materiaal wil steunen, kan u ons altijd helpen door volgende zaken naar het bos te brengen. Kachels, warme en waterdichte kledij, balken en planken, scharnieren, waterbedons, polyprop, een gasvuurtje om een autonome keuken draaiende te houden. potten en pannen weg eten, slijpschijf, een hele lange verlengkabel, goede hammers, geen ronde kop, nagels, gasflessen, tapijt om de boomstammen te beschermen, polypropylen, touw van 12 en 6 mm doorsnede, dakzeilen, multiplexplaten, scharieren, stijgerpijp, plexiglas, ramen, boren, bitjes, schroeven, duct tape, spijkers, klimmateriaal, klimgordels, karabines, achtjes, klimtouw, handbor, accubor, koevoet, rolmaten, meerdere lengtes zijn welkom, enkele hamers, een hakbijl om hout mee te splitten die niet onder wapenwet valt, overig gereedschap, je eigen spandoek, neem mee, wij hangen hem wel op, een acculader en multimeter, omvormer 12 volt DC, zonnecel, toiletpapier. That's it, what wish list, what you can bring there if you go there. Yeah, I found out too that the bus from Amsterdam to Antwerp, you could get it for 10 euro even. And from Antwerp is just halfway of the train, that should be not so expensive. Anyway, there are people sometimes going there that you could find out and get lift. Hoppala. Er waren toen nog bijna geen boomhutten, aha, alleen de betonwasser en het huis. Het was toen nog een echt huis. Aha. En een aantal mensen woonden op de grond, maar in de bomen woonde er toen eigenlijk niemand. Alleen voor de ontruiming zijn er toen mensen echt in de boom gaan wonen. Oké. Okay. En welke huis hebben jullie? Wat nu een ruïne is, ja, ja, was toen nog echt een huis met een dak en een zolder. En er was een keuken en een living en een logeerkamer boven op zolder. Oké. Okay. Ja, maar dat ziet nu niet veel meer. Aha. En wat vinden jullie over dat wat nu is geboren? Ik vind het belangrijk dat er actie rondgevoerd wordt. Aha. En ik vind het leuk om te zien dat er allemaal nieuwe mensen hetzelfde komen doen. Want dat, aangezien dat de groep van ervoor met een dwangsom zit en dus niet meer het bos in mogen, vind ik het wel belangrijk. Vind ik het goed dat er nieuwe mensen zijn. Waarom niemand kan komen? Het was direct. De mensen die de vorige keer met hun identiteit, identiteit bekend is geworden, de mensen die zijn opgepakt bij de ontruiming toen, als zij nu terug in het bos worden gearresteerd, dan moeten zij de ontruimingskosten van de vorige keer betalen. Oké, okay, dat was de afspraak van de rest. Ja, ze hebben toen gezegd, jullie moeten de ontruimingskosten niet betalen. Tenzij dat jullie ooit nog eens teruggaan. En dat zijn 13 mensen. Aha. Willen jullie iets zeggen? Meer? Ik wil iets zeggen. Oké, okay. Bedankt. You could hear everywhere people are busy with work. It's action camp. And what is that for? Isolation. Ah, isolation, okay. Today we got a parkgebied van Brugge. Dit is het parkgebied dankzij de... Ja, loop dat. Op dit moment bevinden wij ons in het parkgebied van Brugge. Dit is het parkgebied dankzij de vorige bezetting, 6 jaar geleden. Zij hebben ervoor gezorgd dat wat eerst industriezone was, nu groene zone is. Dus het feit dat dit bosje, dit stuk van het bos blijft staan, is dankzij die vorige bezetting. Op dit moment bevinden wij ons in het andere deel van het bos dat bedreigd wordt. Opnieuw door fabriek om gekapt te worden. Ja, misschien een pikant detail. Dit was dus ook eerst bedreigd door fabriek om. Wij spannen dus opnieuw de oorlog aan tegen hetzelfde bedrijf. Dit deel zou gekapt worden voor kantoren en loodsen. Die dan verhuurd zou worden door Fabricom. Wat een beetje bullshit is, aangezien dat er zeer veel bedrijfsgebouwen leegstaan in Brugge. Op dit moment is daar een vrij grote groep mensen aanwezig. Zeer gezellig, zeer tof. Hey, hey. Hey. Ik moet begeleiden met wat vragen. Hoor. Over die situatie hier, no? Ja. Okay. Of ja, dat was ook bezetting een paar weken geleden. Dat kan je ook iets vertellen? Nee, Oké. Goed, ja, dus nu zijn hier verschillende bommetjes geplaatst. Fort. Ja, de organisatie verloopt soms een beetje moeilijk, maar we worden daar beter en beter in. Het is heel leuk om die groep daarin te zien evolueren. Zo. Tegen het begin van de bezetting en nu zit daar een heel grote evolutie in. Mensen kennen elkaar beter, vertrouwen elkaar beter, wordt beter gecommuniceerd. Vergaderingen lopen veel gestructureerder, veel constructiever ook. Ja, voor mijzelf persoonlijk, hier in het bos zitten is geweldig. Ik ben helemaal opengebloeid. Uw zelfrespect groeit enorm. Allee, ja, zoals je zei, er hangt misschien wel een arrestatie boven je hoofd, maar dat weegt niet op tegen het feit dat jij zo hard in jezelf kunt geloven van wij zitten hier en wij gaan dit tot het bittere einde gewoon beschermen. Komt steeds meer mensen te bezetten? Je ziet daar zo een grote evolutie in. In de weekends zit hier heel veel volk. In het midden van de week is hier dan weer veel minder en zo. Dat is op en neer. En nu wachten jullie voor de ontraming? Is meer kansen dat het kan happen in een moment? Elk moment. Ja, je moet er eigenlijk constant van uitgaan dat er elk moment ontruimd kan worden. Nu, dat is wel heel veel stress natuurlijk, want je zit constant nu in de paniekzone en je loopt op de toppen van je tenen. Ieder lichtje dat je ziet, ieder verdacht geluid is een reden om je hart een slagje sneller te laten slaan. Maar ergens moeten we proberen om ons daar los van te zetten en ons gewoon te concentreren op het feit dat je hier in de natuur zit en niet vergeten van dat. En waarom is het zo belangrijk dat er is dat jij wordt gearresteerd worden en geef je ook tijd en energie hier te zijn? Wel, eerst en vooral energie en vrije tijd. Je krijgt daar enorm veel energie van terug ook. En door hier nu al even te zitten, ik heb zoveel bijgeleerd dat je, dat nemen ze niet meer af. Hè. Die kennis alleen al die je hier leert. Dat alleen al is het waard om hier gewoon te zijn. En of dat ze nu arresteren of niet, dat kunnen ze niet meer uit je hoofd plukken en dat heb je gewonnen. Sowieso. En los daarvan, ik denk de natuur is onze toekomst. En Zoals ik het altijd zeg, misschien niet strijden voor een betere wereld, maar gewoon voor een groenere wereld. En als dat dan nu op dit moment een stukje groen bedreigd wordt, ja, dan moet daarvoor in actie gekomen worden. En het heeft niet veel zin om rond te roepen dat mensen in actie moeten komen als je dat zelf niet doet. En denk jij dat wij hebben kansen om het bos te beschermen? Ja. Oké. Ja, wil je iets meer te zeggen? Een oproep, hè. Mensen, als je weet dat er een bos bedreigd wordt, kom uit je zetel voor je tv vandaan en kruip dat bos in. Het gaat u deugd doen. Oké, bedankt. Ik ben heel erg met deze wereld in een impasse verzet geraakt zijn. In die zin dat we een beetje aan het dobberen zijn tussen twee grote probleemstukken. En we hebben enerzijds de milieuvraag en anderzijds de rechtvaardigheidsvraag. En het zou rechtvaardig zijn, en volgens de liberale economie is dat ook mogelijk, dat 6 miljard mensen en binnenkort 10 miljard mensen kunnen leven volgens onze welvaartsniveau. En kunnen consumeren zoals wij dat hier doen. En met wij bedoel ik niet alleen het Westen, maar ook bepaalde enclaves rijke mensen in steden in Zuid-Amerika. Je kunt je daar ook nog de vraag bij stellen wat dat verschil is tussen welvaart en welzijn. Maar het zou inderdaad rechtvaardig zijn als iedereen bijvoorbeeld jaarlijks een vliegtuigreis kan maken, vlees kan consumeren, naar believen, allemaal met een auto kunnen rijden, gewoon van dingen kunnen genieten die voor ons eigenlijk tot niet meer luxe producten zijn, maar eigenlijk tot basisrecht zijn verworden. Allee, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Of dat iedereen een laptop heeft met coltan uit Congo, ik zeg maar iets. Dat zou rechtvaardig zijn, maar wetenschappers die bezig zijn met thermodynamica of gewoon mensen die een beetje om zich heen kijken, die weten dat er biofysische grenzen zijn waar die economie op gaat stuiten. En ons planeet laat het gewoon niet toe dat we aan dat niveau verder blijven consumeren. En ik denk een van de redenen waarom wij hier onder andere ook in dat bos zitten, is het gaat niet alleen over het redden van die paar bomen hier of die 3,2 hectare bos. Het gaat eigenlijk ook om misschien het proberen realiseren of het in praktijk proberen brengen van waar wij met onze ideologie naartoe willen, zonder eigenlijk de naïeve toer te willen ontgaan. Allee, als je al die informatie of die wetenschappelijke achtergrond een beetje bestudeert, dan je ziet bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs betogen omdat de transportkosten te hoog worden of de olieprijzen te hoog aan het worden zijn. Wat je kan doen, je kan verschillende houdingen aannemen en dat is van... ofwel doe je gewoon verder met je eigen leventje en je concentreer je op je gezinnetje en je familie en je vrienden. Ofwel trekt je terug in cynisme in je eigen wereld. Ofwel ga je er ook iets aan proberen doen. En wat wij hier proberen te doen is eigenlijk een ecodorp uit de grond te stampen en een mini-samenleving te realiseren met een groep mensen waarvan dat de meesten elkaar niet eens kenden voordat ze naar hier kwamen. We zitten hier nog maar 1 week en 2 dagen. En ik denk dat het wel knap is wat we hier al hebben gerealiseerd. Bijvoorbeeld het leven zonder elektriciteit, dat is wel degelijk mogelijk. En spannend. Ja, het maakt het boeiend ook natuurlijk. Allee, ja. Het is een beetje zoeken naar een manier. Natuurlijk ga je dingen moeten opgeven. Maar ik denk dat geluk primeert op materieel welvaart. En dat is dan niet dat welzijn waar ik er eens over sprak. Ik weet niet hoe dat je daar verder op kunt inspelen. Ik denk dat een van de problemen, denk ik, misschien kan ik beter eerst het economisch systeem, niet enkel ecologisch, zijn er problemen. Het is echt zo, de volledige beschaving zoals we ze nu kennen, die bekijkt de mens ook vanuit allee, die plaatst de mens ook boven alles. Zo, hè. Die heeft zo echt perspectief van mens is het centrum van het heelal. En dus zeker ook van deze planeet, heerst over alles en iedereen en beslist wat er goed is, enkel voor naar zijn eigen belang te kijken. En dus denk ik dat, ja, dat we echt op alle vlakken terug moeten naar zo meer biocentrisch kijken. Zo, van, we maken deel uit van de dingen, alles is met elkaar verbonden. Dus is het ook logisch dat als je een stuk bos kapt, dat iedereen en alles en iedereen daaronder leidt. Dat als je het ecosysteem uit evenwicht brengt, wat dat nu in Indonesië gebeurt, of hier, of in Amerika, dat grote gevolgen heeft voor alles en iedereen. En dat we dus zo eigenlijk op alle vlakken moeten tot bezinning komen, zowel, ja, wat elke al zei, sociaal, economisch, hè. Het kapitalisme kent geen grenzen, de planeet wel, dat is compleet absurd. Maar ook op vlak van psychologisch zijn ook gewoon zoveel mensen aan deze beschaving ten onder aan het gaan. Dat gevoel heb ik gewoon constant, het geweld neemt toe, seksueel geweld, mensen worden gek, mensen worden opgesloten in instellingen, mensen plegen zelfmoord. Mensen die gevoelig zijn, weet je, die het gewoon, of hoeveel mensen nemen geen drugs om aan dat beklemmende systeem te kunnen ontsnappen op de een of andere manier. Dus ja, ook spiritueel hebben we gewoon alle belang bij dat we die machine tot stilstand brengen en dat we weer kunnen leven zoals het bedoeld is, zoals de mens bedoeld is om te leven. En ja, hoe dat is, daar zijn we ergens verloren. We zijn allemaal wel vervreemd, denk ik, van onze natuurlijke manier van leven op alle vlakken. Maar we kunnen dat wel terugvinden, zo, weet je. En dat is inderdaad wat je zegt, zo, een experiment hier ook. Ja, nou, op heel veel plekken gebeurt dat. En ik denk dat er zo steeds radicalere dingen aan het ontstaan zijn, omdat de crisis steeds groter en voelbaarder wordt en ook steeds sneller gaat. Zo. Soorten zijn steeds sneller aan het uitsterven, het klimaat verandert steeds sneller, de olie raakt steeds sneller op. Dus we zijn eigenlijk in zo'n fase van versnelling aan het komen. Zo. En dat is langs de ene kant heel beangstigend. En ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vinden om dat te erkennen, omdat dat gewoon zo existentieel beangstigend is. Zo. Maar langs de andere kant, als je het erkent dat het aan het gebeuren is, dan opent je ook zo het potentieel voor de verandering en voor een hoger bewustzijn of zo, voor een loslaten van materiële manier van leven en terug verbinding maken, zo, weet je. En ik denk dat allebei mogelijk is, zo, de chaos en de crisis en de oorlog en weet ik veel. Maar ook gaan mensen gedwongen zijn om alternatieven te zoeken. Zo, van fuck, dit werkt niet meer, zo, we moeten het anders doen. Maar het is wel spannend. Denken jullie, hebben jullie hoop dat wij kunnen gewonnen hier, wij kunnen beschermen hier deze bomen? Ja, als ik zeg dat we geen hoop hebben, dan klinkt het wel heel triestig. Tuurlijk hebben we hoop. En eigenlijk is het voor ons een symbooldoos hier. En dat gaat dan over wat dat daar juist ook is gezegd door een ander meisje. Het feit dat zoveel bossen... Als je gewoon nog maar de kaart van Vlaanderen neemt en je bekijkt een keer hoe weinig groen dat er nog is. En hoeveel van dat groen, en dat gaat over 10.000 hectare bossen in Vlaanderen, dat bedreigd wordt. En het is eigenlijk dat verhaal dat we ook naar de media willen brengen. Het gaat hier niet alleen over deze paar bomen. En zelfs als deze bomen gekapt worden, dan hoop ik dat er niet in de toekomst opnieuw van die ambtenaren die structuurplannen of die gewestplannen gaan inkleuren. Zonder rekening te houden met wat dat de realiteit is van biologische diversiteit, bijvoorbeeld. Zonder het met één hand omdraaien tot beton te laten worden. En dat is eigenlijk vooral onze hoop. Dat zich niet herhaalt in de toekomst. En eigenlijk wint je wel altijd, alleen al door het te doen. Het feit dat er verzet geboden wordt, dat er mensen zijn die zich niet neerleggen erbij, denk ik, inspireert ook alweer zoveel anderen. Weet je, hoeveel mensen zijn er in Vlaanderen niet geïnspireerd geworden door Klappersfort 7 jaar geleden? Weet je, dat was een van de eerste bekende bosbezettingen, ecologische directe actie via bosbezetting zo in Vlaanderen. En dat is ook wel winnen, hè, als je zo mensen inspireert en toont dat er... En zij hebben gewonnen ook. Voilà, ja. Ja, het is inderdaad ook mentaal. Ik bedoel, het geeft je zoveel energie om deze mensen te leren kennen, om te zien hoe hard dat die hier werken. Allee, de meesten doen hier nachten door en zitten hier te sjorren, te timmeren, balken aan te dragen. En iedereen heeft hier zo, zit boven zijn eigen capaciteiten van alles te doen. Zelfs als je niet kunt klimmen, zijn er mensen, ik zeg maar iets, een composttoilet in elkaar aan het steken, wat dat ook natuurlijk belangrijk is, of aan het koken of koffie aan het zetten. En dan ook gewoon die geest, ik weet dat, ik kan dat moeilijk uitleggen, maar inderdaad het inspirerende, het vormen van een netwerk ook. En om ook te laten zien van, kijk mensen, het lukt wel en wij kunnen het in praktijk brengen. Dus dat is mogelijk. Het motiveert u ook enorm. Waarom jullie dat doen? Waarom is zo belangrijk? En zijn jullie niet bang dat jullie wordt gearresteerd? Waarom jullie geven zoveel tijd voor dat en energie? Ik heb niet zoveel tijd en energie gegeven, nog niet, maar alleen. Kun je dat even knippen? ja, zeker. Over arrestatie en zo, hier ook leven en zo. Eigenlijk denk ik dat ik dat daar juist al heb geantwoord. Ja, die motivatie die ik heb. En het echt geloven. Het is het vechten voor je eigen ideologie. Je hebt een beeld van een ideale levenswijze en ik denk dat iedereen dat heeft. En los van de conventies die leven in een maatschappij of van verbondenheid met een bepaalde soort van opvoeding die je hebt meegekregen, van wat hoort en wat niet hoort. Ik ben aan het raadspelen. Zeg iets. Wacht, ik zat net te bedenken van eigenlijk het feit, je vraagt aan elke van waarom zit je hier? Het feit dat er mensen dit allemaal doen voor een bos, is eigenlijk gewoon ongelooflijk. Vind ik al zo inspirerend gewoon, omdat in onze wereld alles gereduceerd wordt tot zijn materie, tot zijn economische waarde. En als je waarom noemen we dat een bos? Weet je, het is eigenlijk in een reductionistisch perspectief zou je kunnen zeggen, het is een verzameling van planten, hout, een paar species die erin rondlopen. Maar samen is dat een magisch geheel zo. Dat is niet alleen maar de deeltjes zo. Samen vormt dat iets magisch gewoon. En het feit dat mensen hier, ze zullen het waarschijnlijk niet allemaal op die manier uitdrukken. Maar zo zie ik ook ons ecosysteem, weet je, van we zijn fucking de magie kwijt. Het is zo mooi, het is zo magisch, het is er allemaal, het voedt ons, het is gewoon abundance, zo, weet je. En we zijn het gewoon onder onze voeten aan het wegmaaien, zo. En denk, van de keer dat mensen hun ogen terug opent daarvoor, van fuck, zo, schoonheid, dat vind ik gewoon zo mooi. En het feit dat mensen dat hier allemaal doen voor een bos. Mensen werken, ik weet niet hoe hard, voor geld. En deze mensen zitten hier gewoon voor het bos. Ja, en ja, dat is prettig. Huh? Dat is prettig. Ja, tuurlijk. Ja. Oké. Ja? Iemand nog tegen Sofie, als ik nee, iets van de skip, dat hij ook zo'n witte t-shirt aandoet. Hoppa, dat hij echt enkel echt nodig is, zo lekker in Roemenië of zo, dat het echt al heel ontworteld is, zo echt zo motten is. Hoppa, ja, en in bedrijfsgebouwen plaatsen, maar volgens het Groen Front is er in Brugge nog genoeg vrije bedrijfsruimte. Ja, just a few minutes ago was a fake alarm. Now is everything okay? Fabrikom wil hier bedrijfsgebouwen plaatsen, maar volgens artist is giving anybody know that meer dan 20 milieuactivisten sinds vrijdag op klappers voor het bos. Ze blijven protesteren tegen het kappen van bomen in het bos. Fabrikom wil hier bedrijfsgebouwen plaatsen, maar volgens het Groen Front is er in Brugge nog genoeg vrije bedrijfsruimte. In Brugge zelf zijn er zeker 60 bedrijfsgebouwen die vrij staan, die eigenlijk geen bestemming hebben, die gewoon leeg staan. De bestemming van de bedrijfsgebouwen hier is ook nog niet bekend. Het is enkel de bedoeling om ze dus te verkopen op de privémarkt. Okay, that was about Lappersfort, and on the end of the that issue. Oh yeah, one more interview. One second, I would also read about the direct action. Waarom bent je hier? Het is wel beter dan met een man. Dat was a bit with children. Het is veel makkelijker om te praten en zo. Is echt waar. Ja, probeer maar. probeer maar. Ja, misschien vertellen over de poster. Ja, I had to convince people to do it. Wat stond op de poster en waarom zo? Wat jullie denken? Yeah, on the posters stand Lappersfronters means equal Bomen, equal Zuurstof, equal Leven, equal God. Denk goed aan welke kant je staat. The guy who brought us a lot of food, a lot of climbing material. He also put the crosses around the trees. En dit poster. Waar dat wij wonen, vroeger was er ook bijna. Denk goed aan welke kant je staat. like, voor hier zijn het voor fabrieken en zo. Ik vind dat een beetje overdreven. Dus, ja, voor dat beetje natuur dat er nog is. Bij ons in Eerudervoorde, de kinderen moeten nergens in een bos zijn, want wij hebben in onze buurt geen bos. Ik vind dat wel jammer. Als je denkt van de tijd van vroeger, dat wij in... Als we gingen gaan spelen, we kosten overal roten en doen, maar nu gaat dat niet meer met de kinderen. Nu moeten ze voor de deur blijven, want ja, waar moeten ze naartoe lopen? Het zijn al grote banen en al. Jullie brengen some voedsel en andere dingen? Wij hebben rond geweest in winkels en zo voor voeding. Dus van bij ons in de buurt, wij hebben zelf achter eten geweest ook, verse soep gemaakt. Gerief dat we niet meer nodig hebben, dekens, spulls, werkmateriaal. Welke werkmateriaal? Touwen, nagels, plastic voor jullie, plastic voor af te dekken, verbandschrift, vooral als je werk hebt, dat je verband hebt. Ja, ja. En brood, voor het eten. En waarom vinden jullie zo belangrijk te steunen deze actie? Waarom belangrijk? Tja. Of het helpen? Ja, waarom willen we ze helpen? Harder. Voor niemand, maar oké. Ja, zeg harder. Dat is niet voor het nieuws, ja, de children was a bit shy. Wil je iets zeggen? Meer? Nee, niet direct. En jou? Nee? Oké. Ik moet dan vragen aan papa. Papa gaat daar meer doen. Vind je prettig, deze bos? Vinden jullie dat hier prettig in het bos? Ja. Leuk, ja. En spelen jullie in deze bos soms? Nee. Okay. Als we in het bos gaan, is het in onze buur. Okay, ja. Oh ja, richting Beernem of zo. Okay. Okay, that was the last interview. And the book what I will read in coming programs, that would be A Civilian's Guide to Direct Action. What it is, what it's good for, how it works. Direct action, simple put, means cutting out the middleman, solving problems yourself rather than petitioning the authorities or relying on external institutions. Any actions that sidesteps regulations and representation to accomplish goals directly is direct action. In a society in which political power, economic capital and social control are centralized in the hands of an elite, certain forms of direct action are discouraged, to say the least. Those forms are of particular interest to those who struggle against hierarchy and oppression. There are countless scenarios in which you may want to use this kind of direct action. Perhaps representatives of this peaceable multinational corporations are invading your town to hold a summit, and you want to participate in protest against them as more than you just another body holding a sign. Perhaps they have been there a long time, operating franchises that exploit workers and ravage the environment, and you want to draw attention to or hinder their misdeeds. Perhaps you want to organize a festive, community-oriented event such as a street party. Direct action can plant a public garden in an abandoned lot or defend it by paralyzing bulldozers. It can be used to occupy empty buildings, to house the homeless, or to shut down government offices. Whether you are acting in secret with a trusted friend or in a mass action with thousands of others, the basic elements are the same. And more about direct action would be in the next programs. and could be more updates about Lappersfort and always against the buying of the squatting. That's the main subject for many, many weeks. Hoppala hop. Okay, now we will start soon Polish Quarter. First we will play some music and okay. Witam w Radiu Patapu, Polski Kwadrans, zawsze od w pół do szóstej do siódmej, około. Sorry, że w poprzednim tygodniu nie było nas, to się zdarza rzadko, ale natura wołała o pomoc, więc wyjechaliśmy na chwilę z Amsterdamu do lasu, by bronić lasu Lappersfort w ruch. I o tym też przeczytamy przez chwilę. Okej. Hoppala hop. There's a man upstairs, there's a man downstairs, there's a man on the bed, and one across the street, all the friends you got. They will give you home. So baby, baby, get out of my life, you live in high. Okej, zobaczmy co na naszych internet stronach positi.blogspot.com, amsterdamski serwis wolnościowy, ekologiczny, skłoterski. I co tam jeszcze? A więc może zacznijmy od kontynuacji tematu głównego w naszym radiu. Ekologiczny obóz akcji bezpośredniej oraz fragmenty rozdziału Ratujemy Las Lappersfort, książki Griggsa Życie aktywisty, który też o tym opowiada. Ekologiczny obóz akcji bezpośredniej. Poniżej możesz przeczytać zaproszenie na akcję, krótką relację z sytuacji i obozu oraz fragmenty rozdziału Ratujemy Las Lappersfort, książki Griggsa Życie aktywisty, który też o tym opowiada. Oferta nie do odrzucenia, nie przegap. Oto co oferujemy. Nauka i praktyka. Wspinaczki bezpiecznej, obrony alpinistycznej przed eksmisją, budowy domków na drzewach, lock-on, przypinania się do drzew, obiektów, pojazdów, by uskutecznić blokady czy opór eksmisją. Prawdziwa ekologia w naturze, angielski i holenderski dla tych, co chcą. Życie i działanie w niehierarchizowanej grupie. Wspólne gotowanie, budowanie, wygodny podział zadań, wolność wyborów, decyzje podejmowane przez codzienne zgromadzenie, konsensus, kultura zgromadzeń, język rąk ułatwiający komunikację itp. itp. Czynny odpoczynek od chaosu, stresu, cywilizacji i miasta. Spontaniczny program kulturalny, najczęściej przy ognisku lub niedzielnym targu, gdzie też propagujemy nasze działania i postulaty. Miłą atmosferę, nawiązanie kontaktów i przyjaźni z ludźmi, których ratowanie planety to nie tylko puste słowa. To wszystko za darmo, a do tego nie musisz się martwić o wyżywienie. Jednak pamiętaj, jest to ekologiczny, okupacyjny obóz akcji bezpośredniej, a nie wakacyjny festiwal czy jakaś imprezka. Jeśli masz zamiar i tendencję do upijania się, to lepiej dla nas, byś została w domu. Nie ma tu też miejsca na zniewolenie innych twardych narkotyków. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Opis dojazdu możesz znaleźć na Indymediach holenderskich. Indymedia.nl. Okej. Lappersfort to ostatni naturalny na terenie krajów Beneluxu las naturalny, niekultywowany i nie zasadzony przez człowieka. Leży on na obrzeżach belgijskiego miasta Brugge. 6 lat temu ekolodzy poprzez okupację lasu i nagłośnienie skandalu obronili ten piękny las przed wycinką. Teraz przemysł poprzez prywatyzację lasów zagrabił część tego parku i bez względu na jego wspaniałą publiczną funkcję, jaką pełni dla mieszkańców, chce ją wyciąć. I tym razem ekolodzy, głównie Groen Front, holenderski i belgijski odpowiednik Earth First, robią wszystko, by do tego nie dopuścić. To już druga okupacja w tym miesiącu. Pierwsza grupa wślizgnęła się w nocy na pilnowany przez policję teren, lecz tylko gdy zostali na nim spostrzeżeni, niebiescy jeszcze tego samego dnia dokonali ewikcji. Niektórzy z aktywistów zostali zaaresztowani i wypuszczeni jeszcze tego samego dnia, między innymi pod presją solidarnościowej demonstracji hałasu. Około 2 tygodni po tym założono kolejny, obecny w tej chwili, trwający już 2 tygodnie obóz. Firma Fabricon, właściciel terenu, części niegdyś publicznego parku, chce wyciąć drzewa pod budowę kolejnych fabryk. W Belgii jest dużo mniej lasów niż w Polsce. Wycinanie kolejnych drzew to niczym dobijanie przysłowiowego gwoździa do trumny zmiany klimatu. Czego jednak można się spodziewać po firmie, która jest firmą Seonu, francuskiego giganta energetycznego, który za destrukcję planety jest odpowiedzialny w dużym stopniu. Brugge to miasto przemysłowe, w którym ponad 30% fabryk jest zamknięta i stoi pusta. Budowanie w tej sytuacji kolejnego molocha to następny paradoks, któremu chcemy się przeciwstawić. Obecnie zbudowanych jest 17 domków na drzewach oraz jeden większy dom, fort na ziemi. Codziennie teren parku okupuje około 20 do 40 osób. Każdego dnia domki na drzewach, na ziemi, kuchnia i cały obóz są ulepszane. Eksmisja może nadejść w każdej chwili, a obozujący wciąż przygotują się na nią jeszcze lepiej, by utrudnić wycinkę lasów. Każda pomoc jest bardzo mile widziana i jak najbardziej wskazana. Jeśli chcesz spędzić szczęśliwy czas, równa się zrobić coś dobrego, poprzebywać w naturze, stanąć w jej obronie i poznać miłych i aktywnych ludzi, to nie zwlekaj i zrób to teraz. Finanse nie powinny być przeszkodą. Ratujemy las Lappersfort, część pierwsza. Z książki Życie aktywisty, drugiej książki Griggsa Po losie buntownika. Po demonstracji w Utrechcie na rzecz squattingu i przeciwko jego zakazowi udało mi się złapać na transport docelowy samochodem wraz z innymi ekologicznymi aktywistami. Po demonstracji w Utrechcie na rzecz squattingu i przeciwko jego zakazowi udało mi się załapać na transport docelowy samochodem wraz z innymi ekologicznymi aktywistami. Tylko wyjechaliśmy z Utrechtu, złapaliśmy około godzinny korek. To już drugi w ciągu tego roku, a podróżowałem samochodem też tylko 2 razy. tym tygodniu, gdy przejeżdżaliśmy rowerami nad autostradą, widzieliśmy inny korek. Po reakcji naszego kierowcy wydaje mi się, iż jest to całkiem coś normalnego. W takich okolicznościach dużo przyjemniejsza i szybsza jest jazda pociągiem, gdzie można przyjemniej i korzystniej spędzić czas niż na skupianiu się na drodze, by nie spowodować wypadku. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę tą korkową frustrację. My na szczęście nie śmieszyliśmy się do pracy. Z tych powodów, gdy nadarza się okazja jechania gdzieś ze znajomymi, poważnie się zastanawiam. Towarzystwo i to, że i tak pojadą, czy ze mną, czy beze mnie, wciąż są dobrymi argumentami, które czasami przekonują mnie, by wsiąść do auta. My w naszym samochodzie jechaliśmy w pięcioro, podczas gdy w około ponad 70% mijanych samochodach był tylko kierowca. Gdyby oni jechali w pięcioro, niczym my, o 5 razy mniej aut korkowałoby autostrady, o wiele mniej zanieczyszczeń byśmy mieli i może kryzys energetyczny i zmiana klimatu nie dotykałaby nas tak bardzo. Wracający zaś do domu tatusiowie mieliby więcej czasu i energii dla swych dzieci. Do Bruch dojechaliśmy późnym wieczorem, tuż przed codziennym zgromadzeniem. Siedzieliśmy wokoło ogniska. Wszędzie dało się słychać belgijski akcent. Na początku przedstawiono punkty, które miały być omawiane na spotkaniu. Później po kolei każdy wokoło przedstawił się swym nieprawdziwym, wybranym tylko na akcję pseudonimem i powiedział, na ile przyjechał do lasu i jak często może go odwiedzać. Było nas około 205 osób. Potem w szczegółach były omówione każde z punktów zgromadzenia, takie jak podział zadań i prac na nadchodzący dzień, niedzielę. Nazajutrz miał się odbyć targ tuż przed lasem, który okupowaliśmy. W związku z tym nadarzała się okazja, by przedstawić nasze punkty widzenia, to co robimy, nawiązać kontakt z Brugczykami, zebrać podpisy, dotacje czy jakiekolwiek inne wsparcie. Wszystko to trzeba było dobrze przygotować i dlatego też omówić. Niedziela była też ostatnim dniem, by przygotować się na podejrzewaną eksmisję. Dlatego trzeba było jak najlepiej ulepszać konstrukcję, głównie fortu, ale także 17 z domków na drzewach. Ciąg dalszy nastąpi. Uwaga, nowa informacja w sprawie sytuacji rozbratu. Poznań nie jest dla deweloperów. Rozbrat nie jest na sprzedaż. Uwaga, prawnik rozbratu uzyskał informację, że komornik przesłał do sądu akta wraz z kompletną dokumentacją w celu wyznaczenia terminu licytacji. Wkrótce może pojawić się data licytacji. Ostatnie miesiące ciszy w ramach kampanii Rozbrat zostaje nie znaczą, że sytuacja rozbratu się ustabilizowała. Prosimy Was o czujność i wsparcie. Nasze stanowisko jest bez zmian. Nie poddamy się bez walki. Kolektyw Rozbrat liczy na wsparcie wszystkich grup, środowisk i osób, którym rozbrat jest bliski. Już teraz zapowiadamy, że w dniu licytacji gruntu odbędzie się demonstracja, na którą wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Na stronie www.rozbrat.org na bieżąco pojawiają się aktualne informacje o sytuacji prawnej rozbratu oraz inicjatywach związanych z kampanią Rozbrat zostaje. Liczymy na Wasze wsparcie i pomoc. Jeśli chcesz wspomóc zagrożony eksmisją skład Rozbrat, istnieje możliwość wpłaty na konto WBK 50 10 90 14 47 000 000 000 1 09 10 85 36. Możesz go przeczytać na posity.blogspot.com. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ulica, ulica Pułaskiego 21a, Poznań, temat Rozbrat zostaje. Okej, okay, to by było na tyle temat rozbratu, zaraz wracamy, a na razie ciao, bałamba. So to conclude and finish these few verses I have made, I hope to see before it's long men for their labor paid. Then we'll rejoice with heart and voice and banish all our woes, Before we do, old England must pay. Okay. Hopala, hop. Okej, jestem z powrotem. Holandia, marsz na rzecz squattingu. W sobotę 27 września w Utrechcie około 500 osób demonstrowało, domagając się od władz lepszej polityki mieszkaniowej i protestując przeciw Krakperpoort, projekt ustawy przewidującej delegalizację squattingu. Marsz zorganizowany przez grupę Von Strijd przeszedł ulicami Utrechtu, zatrzymując się po drodze przy kilku autonomicznych projektach mieszkalnych, w tym przy skłocie Ubika. Część komercyjnych mediów zilustrowały demonstrację zdjęciami zamaskowanych squattersów rzucających kamieniami z innych akcji. Protest przebiegł jednak pokojowo. Hoppala hop. Więcej na ten temat na holenderskich indie mediach. Indymedia.nl, indymedia.nl. Protest przeciw laboratorium infekcyjnemu w Reichswijk. Ponad 300 aktywistów przybyło w sobotę do Reichswijk, by wziąć udział w proteście przeciw Biomedical Primate Research Center, laboratorium, w którym przeprowadzane są doświadczenia naczelne. Demonstracja została zorganizowana przez koalicję antywiwisekcyjną. Koalicja antywiwisekcyjna domaga się zamknięcia BPRC, określonego jako małpie piekło, i znalezienia przetrzymywanym tam zwierzętom odpowiedniego schronienia. W laboratorium przeprowadzone są testy na 1300 makakach. W przyszłym roku BPRC chce zwiększyć tę liczbę o 150 osobników. Demonstracja przebiegła spokojnie, nie spełniając oczekiwań mediów, które spodziewały się najazdu niebezpiecznych obrońców zwierząt. Protestujący przeszli w centrum Reichswijk pod budynki BPRC, gdzie przemówienie wygłosił m.in. Danny Flies z belgijskiej sekcji Anti-Vivisection Coalition. Więcej informacji na www.indymedia.org.uk. Ok. Okej, to by było chyba na tyle w polskim kwadransie. That was Awakening every Tuesday from 4 till 7. Polski kwadrans w pół do 7. I would like to just add that every Tuesday also on the AT1 program from 8 till 9 is alternative TV channel Freie Kaiser TV every Tuesday from 8 till 9 on the ATV one. And second thing, every Sunday is gardening day on the swamp terrain on the Rustenburger Straat 440. Okay, that was it.